Λοιπόν. Τι λες τώρα, θα σκάσουμε για ένα μπαλόνι. Κοίτα, πρόσεξε πως γίνεται το μπαλόνι. Το κάνω ή δεν το κάνω. Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει. Μια νυχτώνει μια χαράζει. Και ο κόσμος είναι σφαίρα που γυρίζει. Και μη σε νοιάζει, η ζωή μας όλα αλλάζει και δεν ξέρεις τι θα βγάλει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πιες τραγούδισε και γέλα, κάνε κάθε είδους τρέλα. Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει, τράβα μπρος και χαμογέλα. Κιθάρα δεν έβαλες καθόλου. Την έχω πάει για σέρβις μου, ωραία, και πτύσμα δεν με έχει πάρει και τηλέφωνο, ξέρω. Α, εντάξει. Εσύ τι θες τώρα όμως.